मंत्र पाठ। सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 70वीं कक्षा। पिछले पाठ में से 258 पृष्ठ संख्या 258 48 पृष्ठ संख्या 248 सूत्र संख्या 20 से सोमदेव जी बोलेंगे। आवरण की अनुपलब्धि का सद्भाव अनुपलब्ध होने से। फिर से बोलिए। आवरण की अनुपलब्धि का सद्भाव अनुपलब्ध होने से। हाँ, ये कितने अंश का आपने अर्थ किया? ये अनुपलम्भात का क्या अर्थ किया आपने? अनुपलम्भात का अर्थ आपने नहीं किया है, पंचमी भक्ति वाला अर्थ यहां नहीं किया है। अनुपलब्धि का सद्भाव होने से आपने कहा, आवरण की अनुपलब्धि का सद्भाव होने से, सद्भाव अनुपलब्ध होने से, आवरण की आवरण की अनुपलब्धि का आगे आवरण की उपलब्धि का सद्भाव अनुपलब्ध होने से। फिर से बोलिए। आवरण की अनुपलब्धि का सद्भाव अनुपलब्ध होने से। हाँ, तो ये अनुपलब्धि का ये अर्थ आप अनुपलम्भात से निकाल रहे हो, या तो अनुपलम्भात का अर्थ नहीं बोल रहे हो आप। हाँ, तो अनुपलम्भात का अर्थ आपने नहीं किया ना। अगला अनुपलम्भात से अनुपलब्ध नहीं होने से। फिर से बोलिए। इसका अन्वय कीजिए पहले तो, इतने अंश का आप कैसे कर रहे हैं अर्थ? अनुपलब्धि सद्भाव, आवरण की अनुपलब्धि का सद्भाव अनुपलम्भात अनुपलब्ध होने से। आवरण की अनुपलब्धि का सद्भाव अनुपलब्ध होने से, आवरण की अनुपलब्धि का सद्भाव, अनुपलब्धि का सद्भाव अनुपलब्ध है तो क्या निकलेगा? अनुपलब्ध है, इसका मतलब है आवरण आवरण उपलब्ध है, ये अर्थ निकलेगा ना। अनुपलब्धि का सद्भाव अनुपलब्ध होने से, तो यानी अनुपलब्धि नहीं है, यानी सतो नहीं, आवरण है ये निकल के आएगा ना। आप दूसरी तरह अर्थ ले गए इसका, इस तरह से नहीं है, यहां हेतु नहीं है ये इस रूप में। वेदनिष्ठ जी, करो करो अनुपलब्धि सद्भाव। आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्ध होने से अनुपलब्धि सद्भाव से, ठीक है अभी, लेकिन समझ नहीं आया ये अर्थ में भिन्नता लग रही है। अनुपलब्ध होने पर भी, अनुपलम्भादपि, अनुपलब्ध होने पर भी अनुपलब्धि का सद्भाव होने से, आप हेतु बना रहे हो अनुपलम्भात को, अंतिम हेतु जो कि आगे किसे जुड़ रहा है, लेकिन इसमें आगे से तो जुड़ेगा अनुपलब्धि का सद्भाव होने से। अनुपलम्ब होते हुए भी अनुपलब्धि का सद्भाव होने से ऐसे जुड़ेगा, वो अर्थ अलग ढंग से ले रहे हैं आप। आपने अनुपलब्धि सद्भावात को पहले लिया और अनुपलम्भात को बाद में लिया, लेकिन अनुपलम्भात अपि ये पहले लेकर के फिर अनुपलब्धि सद्भावात ऐसे लेना है। बोलो किसकी किसकी अनुपलब्धि होने पर भी, वो भी बोल दो। आवरण की अनुपलब्धि की, ये अध्याय हमें करना है वहां पर उस प्रसंग की, अनुपलब्धता अनुपलब्धि होने पर भी अनुपलब्धि, हाँ ठीक है, शब्द तो ठीक आ गए, भाव अभी समझ नहीं आया है, आ रहा है देखते हैं, चलो इसको यहाँ पर अभी देखेंगे, आगे बोलिए। हाँ, नहीं होती अनुपलम्भात, अनुपलम्भात इस हेतु से आवरण की अनुपलब्धि भी, आवरण की अनुपपत्ति अभी भी नहीं होती है, यानी आवरण की उपपत्ति हो जाती है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे इनका कश्यप जी का भी जो था इसी, यही तो जुड़ा हुआ था ना, कल वाला था, पहले इसको देखते हैं। पूर्व पक्षी क्या चीज पकड़ करके खंडन कर रहा है, कैसे जाति का प्रयोग कर रहा है वो देखना। पहले वो नियम बनाएगा कुछ, ठीक है, जैसे एक नियम जो सबको स्वीकार्य है, यदि कोई वस्तु कोई भी हो अनुपलब्ध हो तो, अनुपलब्ध का मतलब है ज्ञात नहीं हो रही हो तो, अनुपलब्ध उपलब्धि मतलब ज्ञान, अज्ञात ज्ञान न होने से, यदि किसी का ज्ञान ना हो तो, ज्ञान ना हो तो एक ही बात है ना, अनुपलब्ध है मतलब उसका ज्ञान नहीं हो रहा है हमारे को, तो उस वस्तु की विद्यमानता के बारे में क्या कहा जाएगा, है या नहीं है, है या नहीं है, केवल इस पे बोलो, विद्यमानता अंतर्भावित रखो, है या नहीं है, नहीं है, हम इसको नास्ति लिखेंगे, ठीक है। यदि अनुपलब्ध हो, अनुपलब्धि हो तो वस्तु नहीं होती है, ठीक है, ये सिद्धांती ने कहा, ये एक सामान्य सिद्धांत बताया जो सब जगह घटेगा, और यहां कहां घटाएगा वो, इस बात को आवरण पर, नहीं नहीं आवरण पर, सिद्धांति सिद्धांति आवरण अनुपलब्ध हो रहा है इसलिए मतलब यूं जोड़ लो आवरण आवरण अनुपलब्ध हो रहा है तो वो क्या होगा नहीं है। ये सिद्धांति का पक्ष हुआ। पूर्व पक्ष ने कहा अनुपलब्धि होने से आप नहीं है ये सिद्ध कर रहे हो। अनुपलब्धि जिस जिस की अनुपलब्धि होती है वो नहीं होती है, ये व्याप्ति बना रहे हैं ना। आवरण की अनुपलब्धि होने से वो नहीं है ये वचन जब सिद्धांती ने कहा तो इसमें व्याप्ति हेतु क्या दिया था अनुपलब्ध होने से, और सिद्ध क्या कर रहा है नास्ति अनस्तित्व अविद्यमानता को सिद्ध कर रहा है। तो उसकी व्याप्ति क्या है जो जो अनुपलब्ध होता है वह नहीं होता है। ठीक है, इसके आधार पर इसी हेतु को पूर्व पक्षी कह रहा है उसने यहां आवरण की जगह पे अब बदल दिया है आवरण की अनुपलब्धि। बाकी चीज वो वैसी की वैसी ही रख रहा है क्योंकि सिद्धांति का यही मत था जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं होता है। बोले आप आवरण के अनुपलब्ध होने से उसको नहीं सिद्ध कर रहे हो तो अनुपलब्ध होने से नहीं सिद्ध होता है तो यहां भी आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है इसलिए वो नहीं है, अनुपलब्धि नहीं है। आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है इसलिए वो नहीं है। लेकिन ऐसा कहने पर एक भिन्न आएगा अर्थापत्ति क्या निकलेगी। यहां पहली जो अर्थापत्ति पहला जो वाक्य था सिद्धांति का आवरण के अनुपलब्ध होने पर नहीं है तो आवरण नहीं है ये पता लग रहा था और इसका असर कहां पड़ रहा था शब्द पे। वहां अभी नहीं जाए, अभी केवल इन्हीं शब्दों को हम देखते हैं। और आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध न होने से तो क्या सिद्धि होगी आवरण है। आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध न होने से नहीं है तो आवरण है, और आवरण की अनुपलब्धि नहीं हो रही आवरण की अनुपलब्धि नहीं है तो नहीं है मतलब आवरण नहीं है। ये दो मत भिन्नता आ रही है। तो इसने पूर्व पक्षी ने आवरण की अनुपलब्धि पे इस बात को घटा के कहा कि आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, और ऐसा करके उसने आवरण को सिद्ध करने का प्रयास किया। एक बात ये स्पष्ट हो गई। अब पूर्व पक्षी ये मान के चलता है कि सिद्धांति यदि ऐसा कहे तो कैसा। पहले पूर्व पक्षी का वाक्य देखना जो हमने पहले देखा था, दोहरा रहा हूं। आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से अनुपलब्धि नहीं है, तो आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है उस रूप में। यहां तो क्या था आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से अनुपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि नहीं है यानी आवरण की अगर उस ढंग से देखेगा तो है आएगा ना। आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से आवरण की अनुपलब्धि के आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है। सिद्धांती ये मान रहे हैं ना अनुपलब्धि तो है आवरण की सिद्धांत। ये तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से आवरण नहीं, आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, आवरण की अनुपलब्धि नहीं है यानी आवरण है। लेकिन सिद्धांती कहेगा ये आपने बात गलत कही, हम कह रहे हैं आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी वो है। आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है, यानी सिद्धांत ये थोड़ा ना कह रहा है कि अनुपलब्धि नहीं है। आवरण की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्ध होते हुए भी क्या है, आवरण की अनुपलब्धि है। सिद्धांति का क्या बनेगा, आवरण की अनुपलब्धि भले ही अनुपलब्ध हो रही हो लेकिन फिर भी वो अनुपलब्धि है, अस्ति। और आवरण की अनुपलब्धि यदि है, आवरण की अनुपलब्धि यदि है, अनुपलब्धि यदि है तो इसका मतलब आवरण नहीं है। ठीक है, इस सूत्र का प्रारंभिक भाग देखिए, अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात। अब ये देखना, ये वाला जो बात का मैंने बोला ना, आवरण की अनुपलब्धि के विषय में बात है, ये हमने अध्याय किया है यहां पर इस सूत्र का अर्थ करते हुए, आवरण की अनुपलब्धि की के अनुपलम्ब होने से भी, ये जो अनुपलम्भात सूत्र का प्रारंभ अंश है वो ये है, अनुपलम्भ अनुपलब्ध कह लो चाहे अनुपलम्ब कह लो, अनुपलम्ब होने से अनुपलब्धि सद्भावात, अनुपलब्धि का सद्भाव है। अस्ति किसको कहा गया, सिद्धांति का मत है ये, सिद्धांति किसको कहेगा, अस्ति मतलब क्या, अनुपलब्धि है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है यदि आप ऐसा मानते हो तो आपकी व्याप्ति क्या बन रही है, अनुपलब्ध होते हुए भी वस्तु होती है। ऊपर अलग था, अनुपलब्ध होते हुए नहीं है, जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने यहां लेकर के आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से वो नहीं है इसका मतलब है आवरण है। तो सिद्धांति क्या कहेगा, नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से वो नहीं है। कौन, आवरण की अनुपलब्धि, ऐसा नहीं, आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है, सिद्धांति तो यही कहेगा ना। तो सिद्धांति की इस बात को पकड़ के भी इस ढंग से भी वो खंडन करना चाह रहे हैं, ऐसे कहा था तो खंडन कर दिया पहले, अब पूर्व पक्षी ने जो खंडन करने वाला वाक्य कहा इसको सिद्धांति कह, नहीं ऐसा नहीं है, ये है क्या, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है, ताकि ऐसा कह करके वो सिद्ध कर सकता है कि आवरण नहीं है, आवरण की अनुपलब्धि। पूर्व पक्षी नहीं, ये सिद्धांती कहेगा, सिद्धांती की बात को पूर्व पक्षी कह रहा है, इसके आधार पे अब वो दूसरे ढंग से खंडन करेगा। इधर एक बात को कहने का ऐसे खंडन किया था, ये सिद्धांती की बात जब थी तो इससे इसने खंडन कर दिया इसका, और यदि सिद्धांती की बात ये हो तो अब ये नए सिरे से इसका खंडन करेगा, जो कि आगे बात आ रहा है इस सूत्र की जो का जो क्षेत्र है वो ये वाला है। इसको पहले एक बार समझ लो, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। सिद्धांती क्या कहेगा, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्ध होते हुए भी है, यही कहेगा ना सिद्धांती है। आवरण की जो अनुपलब्धि है वो उपलब्ध तो हो नहीं रही है, अनुपलब्धि उपलब्ध है या अनुपलब्ध है, उपलब्ध कहां है, अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, क्योंकि अनुपलब्धि का पता नहीं लगना, आप बताओ ना कहां ये अनुपलब्धि है। कल भी जो बात हो रही थी, पहले भी आई कि गाय नहीं है यहां पर यज्ञशाला में, तो वो अनुपलब्धि दिखाओ, आपसे पूछे हैं कि दिखाओ कहां है वो अनुपलब्धि, और विजय जी की दृष्टि से तो जो अनुपलब्ध है वो अनुपलब्धि तो रहेगा, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि, इसकी जो अनुपलब्धि, ये तो अनुपलब्ध तो अनुपलब्धि होगा, तो मैं ऐसा नहीं से बोल रहा हूं। बोलो, मैं ऐसा बोल रहा कि जो आवरण की अनुपलब्धि है उसके उसकी जो अनुपलब्धि है, इस अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है, ये अनुपलब्धि है, ये अनुपलब्ध है, हाँ नहीं है जो आप नास्ति, ये अनुपलब्धि की अनुपलब्धि नहीं है, हाँ नास्ति, ये वाला ऊपर वाला, वो मैं डबल जो अनुपलब्धि थी ना उसको बोल रहा हूँ, ये दूसरी वाली, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो जो पहली अनुपलब्धि भी नहीं होगी जो नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो ये जो अनुपलब्धि है ये नहीं है, अगर ये नहीं है, ये नहीं, एक मंत्र को, ये नहीं है जी, ये अनुपलब्धि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब हुआ उपलब्धि है, आप दूसरा भाई अनुपलब्धि नहीं है, मेरी बात सुन लो, आप पहले मेरी बात सुनो कि आप कह रहे हो मैं दूसरा अर्थ ले रहा हूं, उसको पहले बताओ मेरे को, पहले मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, अनुपलब्धि नहीं है इसका मतलब है उपलब्धि है, दो नकार आएंगे, अनुपलब्धि में भी एक निषेध है, एक नहीं और लगा रहे हो तो नहीं और नहीं मिलकर के सकारात्मक हो जाता है, है? अच्छा, अब बोलो देखें, हाँ आप कह रहे हो ये जो अनुपलब्धि है ये नहीं है, मैं अपने को बाकी बोल, हाँ बोलो, कि आवरण की जो अनुपलब्धि है उसकी जो अनुपलब्धि है ये उसकी, हाँ इसकी, इसकी नहीं उसकी, भाई मेरी उंगली भी तो देखो, जो पहली अनुपलब्धि है ना उसकी जो अनुपलब्धि है ये आ गई, हाँ जी, हाँ अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो पहली अनुपलब्धि नहीं रहेगी, तो वो भी उपलब्ध नहीं होगी, यदि ये अनुपलब्धि नहीं है तो ये होगी, तो ये फिर ये भी इससे भी फिर वो आवरण प्राप्त नहीं होगी, नहीं नहीं आवरण को मतलब ये आवरण की अनुपलब्धि पर ही केंद्रित रहो, यदि इस अनुपलब्धि की अनुपलब्धता नहीं है तो ये होगी या नहीं होगी, ये होगी, हाँ, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता यदि नहीं है तो इसका मतलब है आवरण की अनुपलब्धि है, नहीं औरों को समझ में आ रहा है क्या, ये जो आवरण की अनुपलब्धि है न होनापन है इसकी अनुपलब्धि, यदि इसकी अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है इसका मतलब क्या होगा, आवरण है, यानी ये अनुपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है इसका मतलब ये अनुपलब्धि नहीं है, हाँ, इससे ये कट जाएगा, इस अनुपलब्धि से ये अनुपलब्धि कट जाएगी तो आवरण बच जाएगा, हाँ, ये तो एक बात हुई, लेकिन आप क्या कह रहे थे, इस अनुपलब्धि की भी का भी निषेध कर रहे थे आप, हाँ, इस आवरण की अनुपलब्धि की जो अनुपलब्धि है वह अनुपलब्धि नहीं है, ये अनुपलब्धि यदि नहीं है इसका मतलब है ये अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है, ये अर्थ आएगा, चलो उसको छोड़ दो, अभी अपन इस पे फिर से आते हैं, हाँ बोलो, फिर से आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने पर भी, अनुपलब्ध होने पर भी यानी अनुपलब्धि है, ये अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आवरण की उपलब्धि है ना, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है, ध्यान देना अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है इसका मतलब है आवरण है, ठीक है, ठीक हो गया, आवरण की उपलब्धि होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता, यही तो विरोध है उसका, अब वो ऐसा कैसे कहेगा आवरण की उपलब्धि होते हुए भी उपलब्धि नहीं है, ऐसा तो वो सीधा सिद्ध कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए तो उसने टेढ़ा रास्ता अपनाया है कि आप कह रहे हो आवरण की अनुपलब्धि होती है तो वो नहीं होता है, यानी जिस चीज की अनुपलब्धि होती है वो नहीं होता है, तो आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध हो रही है तो वो भी नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो आवरण होगा। ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ रहा है उसको, क्यों सीधे ढंग से तो कर नहीं सकता। मुझे एक तो ये वाला जो नीचे वाला किया था, इसमें आपने यही बताया था कि आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने पर भी आवरण की अनुपलब्धि है, ये तो सिद्धांती की बात को पूर्व पक्षी कह रहा है। यदि आप मानो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि सिद्धांती के मत में तो आवरण की अनुपलब्धि है, सिद्धांती का यही मत है आवरण की अनुपलब्धि है, ठीक है वो, लेकिन आवरण की अनुपलब्धि भी प्रस्तुत नहीं कर सकता वो, आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है, ज्ञात नहीं हो रही है, मतलब सीधे हमारे को पता नहीं लग रही कि ये है। ये पूर्व पक्षी ही सिद्धांती की मान करके बोल रहा है कि अगर सिद्धांती ऐसा कहे तो, अगर सिद्धांती ऐसा कहे तो आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता, यदि अनुपलब्धता होने पर आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता होते हुए भी, आवरण की अनुपलब्धि हमारे को इंद्रिय गम्य नहीं है, सीधे सीधे यूं पता नहीं लग रही, हम बता नहीं सकते कि आवरण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि होते हुए भी है कौन आवरण की अनुपलब्धि। तो ये जो दूसरा वाला जो अनुपलब्ध है उसमें ये लेना पड़ेगा कि जात ना होते हुए, वही मतलब है अनुपलब्धि का मतलब वही है, यू बता नहीं सकते कि देखो ये आवरण की अनुपलब्धि है, ऐसा नहीं दिखा सकते। तो आवरण की अनुपलब्धि भले ही अनुपलब्ध हो रही हो तो भी है कौन आवरण की अनुपलब्धि। अब इस पंक्ति को देखो, अनुपलम्भात अपि, ये अनुपलम्भात अपि, अनुपलम्भात अपि, यहां पर ऐसा होने पर भी अनुपलब्धि किसकी, आवरण की अनुपलब्धि सद्भावात या सद्भाववत, पाठभेद बताया था, हो गया यहां तक। अनुपलब्धि होने पर भी अनुपलम्भादपि अनुपलब्धे है सद्भावात या सद्भाववत, इतनी बात आ गई समझ में, अभी और कुछ पूछना नहीं, मेरी सारी बात सुन लो पहले। जब कोई ये कथन करेगा तो उसकी व्याप्ति क्या बनेगी, अनुपलब्ध होते हुए भी होता है, जैसे यहां था अनुपलब्ध, जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं होता है। अपूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को कहते हुए कि यदि आप ऐसा मानते हो तो, सिद्धांति स्वीकार करे या ना करे वो अलग बात है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां आपने इस ढंग से जो वाक्य कहा इसमें आपकी व्याप्ति ये है कि अनुपलब्ध होते हुए भी कोई वस्तु हो सकती है, अनुपलब्ध होते हुए भी कोई वस्तु हो सकती है, यदि ऐसा है आप मान ही रहे हो तो न आवरण अनुपपत्ति ही अनुपलम्भात, अनुपलम्भात इस हेतु से आवरण की असिद्धि अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धांति ने सबसे पहले क्या कहा था, आवरण नहीं है क्यों अनुपलम्भात, आवरण नहीं है क्यों आवरण की अनुपलब्धि होने से वो नहीं है, ये आपने जो वचन कहा था, तो अनुपलब्धि से तो है सिद्ध हो रहा है, तो आवरण की अनुपलब्धि होते हुए वो भी होना चाहिए। जैसे आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि होते हुए भी वो होना चाहिए। सिद्धांति ने नास्ति का प्रयोग किया था तो पूर्व पक्षी भी यहां नास्ति का प्रयोग कर रहा है और खंडन कर रहा है, यदि सिद्धांति अस्ति के रूप में प्रयोग कर रहा है तो वो भी अस्ति को ला करके खंडन कर रहा है। आपने जो पूछा था वो ये बात है, अब इसमें और कुछ पूछना है तो पूछो, और जो सूत्र का अर्थ है ये वाला 20वें सूत्र की जो बात है वो ये बात है, इसमें कोई स्पष्ट हो तो, स्पष्ट नहीं हो तो बोलो। हाँ अब इसके अतिरिक्त कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलो रविशंकर जी। जी इसने जाति का प्रयोग किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने छल का प्रयोग किया है, क्योंकि उसने तो कहा की आवरण की अनुपलब्धि है, उसने फैसला लादा कि अभाव रूप में, और उसने उसको समझ लिया अभाव रूप में, उस तरह से वो खंडन कर। तो ये जाति की ये जो अनुपलब्धि आगे चल के एक जाति बताई जाएगी, ये पांचवें अध्याय के पहले पहले पाद का 29, 30, 31 सूत्रों में अनुपलब्धि सम नाम की जाति है, वहां यही उदाहरण दिया हुआ है। बिल्कुल अनुपलब्धि सम जाति का प्रयोग है। भिन्न बात को लेकर के भिन्न ढंग से खंडन कर देना, उसको पता है मैं सीधे ढंग से तो खंडन कर नहीं सकता हूं, साधर्म और वैधर्म से खंडन करता है, प्रत्यवस्थान करता है, ठीक है। यहां इसकी समानता देके कि जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं है, तो यहां ला करके इसका भी नास्ती करके आवरण की सिद्धि कर रहा है। यहां इस ढंग से अगर सिद्धांती बोलता है कि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है, तो अनुपलब्ध होते हुए भी है, तो फिर आवरण की भी अनुपलब्धि होते हुए भी वो होना चाहिए। और आवरण है तो बस ठीक है, आवरण है इसलिए शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, यानी अवस्थित होते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए शब्द नित्य है, अपनी बात को वहां जोड़ देगा वो उस ढंग से। कौन सा छल है छल, कौन सा वाक छल कहना चाहते हो, शब्द का प्रयोग, किस शब्द के प्रयोग को उसने दूसरे अर्थ में लिया है, किस शब्द का अर्थ, उस शब्द को आपको बताना होगा कि इस शब्द का अर्थ सिद्धांती तो ये ले रहा था और पूर्व पक्षी ने ये भिन्न अर्थ बदल दिया, ऐसा नहीं किया ना उसने, किसी शब्द का अर्थ थोड़ा ना बदला है, अनुपलब्धि का अर्थ अनुपलब्धि ही लिया है, नास्ती का अर्थ नास्ती ही लिया है। उसने उदाहरण के वैधर्म्य से खंडन किया है, इसने आवरण के लिए बात कही थी, इसने आवरण की अनुपलब्धि भिन्न चीज उल्टी चीज लेकर के खंडन कर दिया। यहां उसने अनुपलब्धि के होने को आवरण की अनुपलब्धि के लिए यह कहा था, तो इसने ये बात आवरण के ऊपर घटा दी। आवरण भी जैसे यहां पर आवरण कहा था सिद्धांती ने, तो उसने आवरण की अनुपलब्धि ले लिया था, सिद्धांती ने जब आवरण की अनुपलब्धि लेकर के कहा मानो तो उसने आवरण को लेकर के इस बात को घटा दिया। कहां क्या बदल रहा है वो, आवरण पे जो बात घट रही थी वो तो आवरण की अनुपलब्धि पे घटाने लग रहा है वो, और जो बात आवरण की अनुपलब्धि पे घटाना चाह रहा है सिद्धांती संभावना है, उसको उसने आवरण पे घटा दिया, आवरण पे भी लगा दिया, शब्द का अभिधान बदल दिया, दूसरी चीज को ले लिया। ये जो नियम निकल रहा था, ये व्याप्ति निकल रही थी, उसको भिन्न जगह पे लगा दिया, निषेधात्मक चीज में लगा दिया, जबकि वहां उल्टा हो जाएगा, निषेध होते ही तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा चला जाएगा, इसको वो भी और निषेध को भी वैसे ही ठीक ढंग से लगा रहा है, सीधे ढंग से लगा रहा है। ये जो सिद्धांती बोला था कि आवरण की अनुपलब्धि है, भाव रूप में दिखा नहीं सकता था, इसलिए समझ लो वो भी अनुपलब्ध है, वो भी अनुपलब्ध है, लेकिन जो आवरण की अनुपलब्धि जो अनुपलब्ध बोल रहा है वो भी तो अनुपलब्ध है, आवरण की अनुपलब्धि जो अनुपलब्धता जो बोल रहा है ये अनुपलब्धता जो बता रहा हूँ, ये अनुपलब्धता नहीं है या है, वो उसकी जो ये अनुपलब्धता जो बताई, ये अनुपलब्धता इस अनुपलब्धि की है जी, हाँ। ये जो ये अनुपलब्धता बता रहा है जैसे उसकी बता रहा था, हाँ। ये भी तो अनुपलब्ध, ये भी अनुपलब्ध है, इस प्रकार तो उसके अंदर होगी ना, हो सकता है ना, तो सिद्धांती तो यही कहता है ना कि जो चीज जिस इंद्रिय से ज्ञात होती है उसका अभाव भी उससे पता लगता है हमें। ये जो बात है पूर्व पक्षी ऐसा मान करके कह रहा है कि यदि सिद्धांती ऐसा कहे तो ये इस तरह खंडन कर दूंगा, ऐसा सिद्धांती ने कहा नहीं है सीधे सीधे, उसने मान के कह दिया, ठीक है। हाँ जी, सूत्र का अर्थ बोलो, इस अनुपलब्धि को लेकर के क्या पूर्व पक्षी को, हाँ देखो सूत्र से आवरण की अनुपलब्धि, ये मैंने अध्याय करवा दिया था आपको, अनुपलम्भात जो पहला शब्द है सूत्र का वो ये अनुपलम्भात है, और ये अनुपलम्ब होने पर भी अनुपलम्भात अपि अनुपलंब होने पर भी अनुपलब्धि का सद्भाव है, ये अस्ति मतलब सद्भाव है किसका, अनुपलब्धि का, आवरण की अनुपलब्धि का। यदि आप ऐसा मानते हो तो आपने क्या मान लिया, अनुपलब्धि जिस चीज की अनुपलब्धि है वो भी होती है, तो इसी तरह से आवरण अनुपपत्ति ही न आवरण अनुपपत्ति ही अनुपलंभात है, अनुपलंब इसी हेतु से आवरण की अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसका खंडन कर रहा है ये कि आवरण अनुपलब्धि होने से आवरण नहीं है, ये जो सिद्धांती ने कहा था इसका खंडन कर रहा है कि जैसे अनुपलब्ध होते हुए ये है ऐसे ही ये आवरण भी अनुपलब्ध होते हुए होना चाहिए, ये अस्थि वाला यहां लाएगा होना चाहिए, पहले नास्ती कह रहा था सिद्धांती, पूर्व पक्षी कह रहा है यहां ये भी होना चाहिए, या तो इसके जैसे ये नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए, और यदि ये है तो ये भी होना चाहिए, क्यों अनुपलंभात इति हेतु, हेतु तो समान है, ये बात है। ये सूत्र इससे बाद वाले इससे संबंधित है, वो पहले का हो चुका नास्ती को नास्ती करके, ये सूत्र इस विषय से संबंधित है, पलट करके सिक्के के दूसरे ढंग से वो खंडन कर रहा है। अब करेंगे फिर से बोलिए, फिर अच्छा और तो दोबारा बोलना तेजेंद्र जी बोलो, अनुपलब्ध होने पर भी अनुपलब्धि सद्भाव, अनुपलब्धि के सद्भाव से मैं जल्दी मत जाओ, मैं जल्दी मत जाओ अभी रुको, अनुपलंभात किसका उसको भी तो विशेषण जोड़ो, किसकी अनुपलब्धि, ये देखो वही बात है वो बोल रहे थे ही, बोले मैं बताऊ मैं बताता हूँ वही तो बात हो गई कौन बोलेंगे है सत्यव्रत जी बोलेंगे, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होने पर भी अनुपलब्धि के विद्यमान होने से अर्थात अनुपलब्धि के सद्भाव होने से, इन्होंने ठीक बोला है बिल्कुल, ये बात आएगी समझ में, नहीं यही पकड़ में है, बोलो अब बोलो, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने पर भी किसकी अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि होने पर भी, हाँ अनुपलब्धि संभाव अनुपलब्धि के होने से, हाँ न आवरणानुपत्ति आवरण की असिद्धि नहीं हो सकती, अनुपलंबात उपलब्ध अनुपलब्धि होने से, अनुपलंभात इस हेतु से, ठीक है अर्थ आपने ठीक बोल दिया सोमथे जी, लग गई पटड़ी पटड़ी पे बैठ गए या नहीं कई बार अंदर तो समझ में आ जाता है लेकिन बोलते समय फिर गड़बड़ हो जाती है चलो बोलो, चलो छोड़ो आप अर्थ करो आगे, चलो भाष्य का करो दूसरे से करवाते हैं, सत्येंद्र जी आप बोलो दूसरे को करने दो, आप केवल सुन लो उसको, वो हो गया वो ठीक है, बाद में आप देखोगे तो सही बोल दोगे, विषय तो समझ में आ ही गया है सत्येंद्र जी, इस सूत्र का अर्थ बता दो, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी आप है विद्यमान है ऐसा कह रहे हैं, इसकी विद्यमानता वो बोल देते हैं ना, आप ऐसा कह रहे हैं ये मत बोलो, सीधा अर्थ सूत्र बोल दो, अनुपलब्ध अनुपलब्ध अपि सद्भावं मन्यते, अनुपलब्धि की, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी सद्भाव मान रहे हैं। अनुपलब्धि का ठीक है, उसी प्रकार से अनुपलब्धि में भी सद्भाव मानना चाहिए। आवरण का पूरा वाक्य बोल दो ना, स्पष्टता रहेगी उसमें। आवरण का सद्भाव होना चाहिए। इस प्रकार अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्धि है ऐसा आप कह रहे हैं, उसी प्रकार आवरण की अनुपलब्धि है इस ये अनुपलब्धि नहीं, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है, यानी अनुपलब्ध होते हुए भी कोई चीज हो सकती है, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि के होते हुए भी आवरण है, सिद्ध होता है। ठीक है, अब भाष्य देखिए कौन बोलेगा। जो बाद में अनुपलब्धि उसमें आवरण की अनुपलब्धि के सद्भाव होने से, आवरण की अनुपलब्धि का अनुपलब्ध की अनुपलब्धता के कारण, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता के कारण हेतु है, कौन है। आवरण की अनुपलब्धि है भाई, इसमें मैं इनकी बात कहना चाह रहा था भाई, जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि तो होगी, अनुपलब्धि को अनुपलब्धि को तो देखेंगे, और अनुपलब्धि अनुपलब्ध रूप में है तो होना ही तो हो गया सिद्ध उसका। जो अनुपलब्ध है वो अनुपलब्धि तो मिलेगा, या वो अनुपलब्ध उपलब्ध मिलेगा, अनुपलब्धि है अभाव तो अभाव ही मिलेगा। ठीक है, अभाव तो अभाव रूप में ही मिलेगा, यदि अभाव भाव के रूप में मिल जाए तो अभाव कहलाएगा क्या। ठीक है, भाष्य देखो, ये वो क्यों बात है, जैसे अनुपलब्धमान आवरण की अनुपलब्धि है, हाँ एवं इसी प्रकार अनुपलब्धमान भी आवरण, हाँ ये देखो इसी प्रकार से अनुपलब्धमान भी आवरण है, ये आपको मानना चाहिए। यदि अभ्यं जानाति भवान, यदि आप ऐसा स्वीकार करते हैं कि अनुपलब्धमान आवरणानुपलब्धि अस्ति, अनुपलब्धमान आवरण की अनुपलब्धि है, तो अभ्यंज्याय च वदति, ग्रहण करके ऐसा बोलते हो कि न अस्ति आवरणम् अनुपलब्धात् इति एतत्, कि अनुपलब्ध होने से आवरण नहीं है ऐसा बोलते हो, एतस्मिन् एतस्मिन् अपि अभ्यंज्यवादे प्रतिपत्ति नियमो न उपपद्यते, इसमें स्वीकार करने पर भी निश्चय का नियम उत्पन्न नहीं हो रहा है। प्रतिपत्ति बनी वो भी प्रतिपत्ति क्यों ला रहे हो, तो नियम नहीं बन रहा है प्रतिपत्ति का, क्या नियम। अब ये जो दूसरी बात कही है ना, क्या कही है कि यदि आप आवरण की अनुपलब्धि मानते हुए भी उसको अस्ति मान रहे हो, और दूसरी तरफ इसको स्वीकार करते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि की नास्ति स्वीकार करते हो, ये प्रतिपत्ति नियम नहीं बन रहा है कि इधर अनुपलम्भात हेतु है तो अस्ति, यहां अनुपलम्भात हेतु है तो नास्ति, ये प्रतिपत्ति का नियम नहीं बन रहा है कि जो जो अनुपलब्ध होता है वो होता है, तो यहां नास्ति के बोल दिया, और यदि जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं है तो यहां अस्ति कह दिया। एक नियम कहां बना, एक ही बनना चाहिए ना, जो जो अनुपलब्ध होता है या तो बोलो कि वो है, या करो जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं है, कोई एक नियम कर लो, इधर ये बोल रहे हो उधर वो बोल रहे हो, ये प्रतिपत्ति का नियम आपका नहीं बन रहा है, इसलिए आपकी बात मान्य नहीं होगी। हो गया, वित्त प्रकाश जी अनुपलब्धात्मकत्वात् अनुपलब्धि का जब उपलब्ध है तटस्थ जो उपलब्ध होता है वह होता है, जन न उपलब्ध है तटनाश जो उपलब्ध नहीं होता वह नहीं होता। इति इस प्रकार अनुपलम्भात्मक असत इति व्यवस्थित जो अनुपलम्ब स्वरूप वाला है अनुपलब्ध है जिसका उपलब्ध नहीं होता वह असत उसका अभाव के रूप में व्यवस्थित इति व्यवस्थितम इति ऐसा निश्चित होता है, ये व्यवस्थित होता है, नियम बनता है। उपलब्धि अनुपलब्धि जो उपलब्धि का अभाव है उसको अनुपलब्धि अभाव अभावत्वात् उपलब्धि नहीं है अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं होती है, वो स्वयं अभाव स्वरूप है इसलिए उपलब्ध नहीं होती है। होता हुआ क्यों कह रहे हो, होता हुआ कैसे कह रहे हो हैं? आवरण की जो विद्यमानता है, आवरण की विद्यमानता आवरण सत्तात्मक है। सच्च खलु आवरणम, आवरण जो है वो सत है यानी सत्तात्मक है। तस्य आवरणस्य उपलब्ध्या भवितव्यम, उसको उपलब्ध होना चाहिए, उसको उपलब्धि के द्वारा होना चाहिए, वो तो वाक्य का प्रयोग है तृतीया का, उसको उपलब्ध होना ही चाहिए क्योंकि वो सत है, आवरण सत है इसलिए उसको उपलब्ध होना चाहिए। आवरण की अनुपलब्धि तो असत थी इसलिए वो उपलब्ध नहीं हो रही थी। उपलब्ध नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है। तत्र यद् उक्तम् न आवरणानुपलब्धि अनुपलब्धात् इति अयुक्तम्, जो आपने कहा था कि आवरण की असिद्धि नहीं है अनुपलब्ध होने से, यह कथन ठीक नहीं है। अतः शब्द से नित्यत्वं प्रति जानानां कस्मात् हेतु शब्द का अनित्यत्व, शब्द का अनित्यत्व को के अनित्यत्व को नित्यत्व को शब्द के नित्यत्व को जानता हुआ किस हेतु से प्रतिजानित है, मतलब स्वीकारता है, उसकी प्रतिज्ञा करता है या स्वीकारता है, उसको स्वीकारते हुए किस हेतु से स्वीकार करता है, हेतु क्या है उसमें, जानता हुआ या स्वीकारता हुआ, वो जो जानता है स्वीकारता है वो प्रतिज्ञा करता है भी कह लीजिए, वो किस हेतु से कर रहा है ये प्रतिज्ञा, हेतु क्या है उसका। अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य, अस्पर्शम आकाश नित्यम दृष्टम, आकाश स्पर्श वाला नहीं है इसलिए नित्य देखा है, तथा जो शब्द है उसी प्रकार शब्द इसलिए नित्य देखा गया ऐसा नहीं बोलते हैं। स्पर्श आकाश नित्य देखा जाता है, स्पर्श जो स्पर्श गुण वाला है, स्पर्श रहित गुण वाला आकाश नित्य देखा जाता है। तथा उसी प्रकार शब्द स्पर्श वाला शब्द नित्य होना चाहिए। व्याप्ति क्या बनेगी यहाँ पर? जो स्पर्श वाला है वह भी नित्य होता है। दृष्टांत क्या है यहाँ पर? आकाश। आकाश ठीक है, तेजेंद्र जी आगे बोलेंगे। सो एम उभयतः से विचार स्पर्शवास्य नित्य है, यह आपका उदाहरण है। दोनों तरह से विचार को प्राप्त होता है, स्पर्श वाला होने से अणु नित्य होता है। स्पर्श वाला होने से अणु नित्य होता है, ऐसा कहाँ लिखा है? इन्होंने कहा नहीं, स्पर्श वाला होने से। हाँ वो सब वो तो हेतु उसने दिया था। तो स्पर्शवांश्च अणु नित्यः, स्पर्श वाला अणु नित्य होता है। स्पर्श वाला होने से नित्य होता है ऐसा मत बोलो, स्पर्शवान अणु नित्य होता है। जैसे वहां था स्पर्श वाला आकाश नित्य है, तो स्पर्श वाला अणु नित्य देखा जाता है। स्पर्श से कर्म नित्यम दृष्टम, स्पर्श कर्म स्पर्श वाला होने से कर्म नित्य। फिर वही स्पर्श वाला होने से स्पर्श कर्म, वो तो उसने पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था। ये जब खंडन कर रहा है तो ये विपरीत उदाहरण दिखा रहा है, ये कह रहा है स्पर्शम च कर्म अनित्यम, स्पर्शवान कर्म नित्य होते हैं। हाँ स्पर्श गुण वाला कर्म अनित्य होता है। सद्यसाधर्मोदाहरणम, फिर से बोलो, साध्य साधर्म्येण उदाहरणम। ये जो आपने एक बात कही थी स्पर्शवान कर्म, ऐसे ही बोले थे स्पर्शवान कर्म, ठीक है। संस्कृत की दृष्टि से क्या बोलना चाहिए? स्पर्शवत कर्म। क्यों ये पता नहीं लग रहा होगा, आत्मन जी बताएंगे। स्पर्शवान कर्म इसकी जगह पे शक्ति नंदन जी बोल रहे हैं कि स्पर्शवत कर्म ये बोलना चाहिए। अब मैं अर्थ नहीं पूछ रहा हूं, देखो आप अर्थ बोल रहे हो, मैं संस्कृत की दृष्टि से पूछ रहा हूं। शब्द रचना में परिवर्तन कर दिया ना शक्ति नंदन जी ने, क्यों लोकेश जी? तुलना कर दीजिए। हैं? तुलना कर दीजिए क्या? स्पर्श स्पर्शवत नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अस्पर्शी। क्यों वाला? क्यों भाई? इन्होंने वती प्रत्यय के ना होते हुए भी उसका अर्थ लिया जाता है ना। इन्होंने वाक्य बोला था, मैं तो उस पर केंद्रित था कि स्पर्शवान स्पर्शवान कर्म इन्होंने बोला था। स्पर्शम च कर्म इसका यही तो अर्थ है, स्पर्श वाला उसको इन्होंने खोलने के लिए स्पर्शवान कह दिया था। शब्द के साथ तुलना कर रहे थे, शब्द स्पर्शवान है। हाँ वैसे ही ये कर्म भी स्पर्शवान। आप बताओ कमल जी। कर्म विशेष है तो है, होने से इसमें भी वर्त होना चाहिए, वान पुलिंग की आता है, स्पर्शवान पुलिंग की आता है, स्पर्शवान। सुना कुछ क्या? अभी पुस्तक में ही पंक्तियां देखने में लगे हो शास्त्र के रहस्य को समझने के लिए। क्यों जी? लोकेश जी क्या बोला इन्होंने, ध्यान दिया? प्रश्न क्या था, आप उत्तर क्या दे रहे थे वो ध्यान दो। क्या पूछा जा रहा है, क्या चर्चा चल रही है उसको ठीक ठीक पकड़ना होना चाहिए ना, कि ये चीज पूछी जा रही है। वो न करके आप दूसरे प्रसंग में दूसरी चीज बोलने लगो, आप भी ऐसा ही कर रहे थे। वक्ता क्या बोल रहा है, वक्ता को भी ध्यान से सुनना पड़ता है ना कि बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। क्या चीज पूछी जा रही है। थोड़ा ध्यान दोगे तो आप इधर उधर नहीं जाओगे, नहीं तो आप कुछ का कुछ बोल दोगे। यहाँ कौन सा दिया हुआ है तो उसके संदर्भ में हम वही ले लेंगे। लेकिन जो स्पर्श कर्म बोले थे वो ठीक हो सकते, ठीक है यहाँ कैसा भी हो वो बोले तो ये किस संदर्भ में बोल रहे हैं? जो प्रयोग किए तो ठीक है। चलो उतने अंश में देख लो, लेकिन ये संदर्भ में ये इस समझ के थोड़ा ना बोल रहे थे। जो चीज आप इनके वो सत्य सिद्ध कर रहे हो, आप वैयाकरण हो, ये इनको वो समझती क्या? ये तो सामान्य रूप से बोल रहे थे। हैं कर्म को कर्म को हाँ, ये कह रहे हैं कि कर्म शब्द पुल्लिंग भी होता है। संतोष जी ने कहा नहीं, वो तो होता है। कश्यप जी यूं कह रहे हैं, मैंने ये कहा ना कि भाई यहाँ कर्म किस लिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ तो कर्म लिखा हुआ है नपुंसक लिंग में, तो बोले यहाँ भले ही लिखा हो लेकिन इन्होंने जो वाक्य बोला वो ठीक हो सकता है, इस तरह से इनका कथन ठीक हो सकता है, ये कह रहे हैं। चलो आगे बोलो। प्रयोग भी पूछ लिया जाए। संतोष जी पुल्लिंग का प्रयोग बता पूछ रहे हैं, कर्म शब्द पुल्लिंग का प्रयोग पूछ रहे हैं। चलो बाद में बता देना, आगे बोलिए। ऐसा नहीं होता कर्म के अनित्य होने से। कैसा नहीं होता? मतलब जो ये कह रहे थे आकाश से जो अस्पर्शवाद है और नित्य है, ये तो भाष्य में बात कही गई है। ये सूत्र है तो ये सूत्र खंडन करेगा ऊपर वाले सूत्र का, उस तो उसमें वो किसके लिए कहा गया है? अस्पर्शत्वाद जो पिछला सूत्र है वो शब्द के लिए, तो उसी का ही खंडन करो। जैसे किस प्रकार कर्म स्पर्श वाला होने से कर्म स्पर्श वाला भी होता है और अनित्य होता है, करने के बाद समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार क्या ठीक नहीं है? जो शब्द है वो स्पर्श वाला है और नित्य है, तो इसी प्रकार कर्म स्पर्श वाला है और अनित्य है, उसी प्रकार उससे भिन्न उसी प्रकार कर्म स्पर्श वाला होते हुए भी अनित्य है। अनित्य है तो इसमें किस तरह से खंडन किया है, क्या खंडन किया है? नहीं साधर में से तो किया, और दूसरे ढंग से कहोगे तो क्या खंडन किया? साधर में को दिखाते हुए क्या खंडन, कैसे खंडन कर दिया, किस रीति से? अच्छा चलो पिछले चलो चलो चलो बस बहुत है। पिछले पार्ट में से किसी को पूछना है तो हाँ। भाष्यकार कह रहा है, भाष्यकार कह रहा है वो उन्होंने पहले बोल दिया इतना सा है, जो बात आगे बोल रहे हैं दो सूत्रों में उसको उन्होंने वहां पहले बोल दिया इतना ही है, या तो पंक्ति को बाद में ले लीजिए, प्रारंभ में बोल दिया उसको उन्होंने। कई बार भाष्यकार भी कह सकता है ना, पहले से ही बोल दिया, इस बोल दिया। हाँ कल वाले पाठ में से कुछ पूछना है? हाँ रविशंकर जी। 253 मान रहा है। नित्य का मतलब वहां पर वैसा नित्य नहीं है जैसा ईश्वर जीव प्रकृति है, या नित्य का मतलब स्थाई देर तक रहने वाला, उतने अंश में ही लेना होगा, उतना है, उतना ही लेंगे इसको। और 254 31 आप जो अन्यता जो मानते हो तो कह रहा है कि नित्य आदि उदाहरण करेंगे स्वार्थी न अन्यत्वात्, मतलब अपने स्वरूप से अन्य ना होने से अन्य नहीं है, स्वरूप से वो भिन्न नहीं है जी, स्वरूप से वो भिन्न नहीं है, वो सिद्धांत को स्वरूप से भिन्न देखकर दिया उदाहरण नित्य आदि का, ये भिन्न कैसे नहीं लगा है? क्योंकि क्योंकि वही है वो, जैसा स्वरूप पहले वाले का था वैसा का वैसा स्वरूप बाद वाले का है। उस मंत्र को एक बार बोला दूसरी बार भी बोला तो उसका जो अर्थ है, उस शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, वही है, स्वरूप भी वही है, अर्थ भी वही है उसका। हाँ अभी उसका खनन करा है प्रयोग से, तो वैसा ही तो है, जैसा पहले वाला था वैसा ये है। मान लो पहले का भरतनाट्यम था तो ये भी भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में भी कुछ विशेष नाम ले लो, मैं जो भी नाम लो उसको, कि तांडव नृत्य है तो वो भी, ये भी तांडव नृत्य है, इसमें नमन है इसमें भी नमन है, वो का वही है बिल्कुल, बस वो अनन्य है। हाँ स्वरूप में वो वैसी की वैसी है, एक ही जैसा है ना। मान लो 10 जने नृत्य कर रहे हो और बिल्कुल एक जैसा कर रहे हो तो क्या कहेंगे, जैसा इसने कि बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही, वो सारा एक जैसा था, एक ही था, उस रूप में एक है वो, बिल्कुल एक जैसे। और सिद्धांती देख रहा हो, पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई ये तो वही है, आप जिसको अन्य कह रहे हो वो अनन्य है, वो अन्य नहीं है, अनन्य है, समान है। हाँ अपने आप में अनन्य है, मतलब जिसको आप अन्य कह रहे हो हाँ हाँ, उस अपनी अपनी अपने आप में अनन्य है, स्वयं से अनन्य है, यानी अपने से भिन्न नहीं है, वही है, ये तो उससे कैसे होगा। स्वार्थे न अनन्यत्वात् अन्यत् न भवति एवं अन्यतायाः अभावः, उसमें अन्यता नहीं है, दूसरे से भिन्न नहीं है, अपने आप में तो वही है, उस दृष्टि से अगर आप अर्थ करना चाहते हो तो। तत्र युक्तम अन्यत्वे अपि अभ्यास उपचारात् इत्येतत् अयुक्तम इति, लेकिन उस ढंग से बनेगा नहीं ना, कि हम जब अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास किसी दूसरे की तुलना में ही तो कहा जा रहा है। आपने जो अनन्य का अर्थ किया, स्वार्थ का अर्थ किया कि वो खुद अकेला, यदि वो खुद अकेला है तो उसमें तो अभ्यास की बात ही नहीं है, वो तो एक ही है बस। जब एक जैसा दूसरा नृत्य किया गया तो सिद्धांती कह रहा है कि उसी की आवृत्ति की गई, आवृत्ति तो करनी पड़ेगी ना, आवृत्ति में समानता तो है कि अगर भिन्न भिन्न करेंगे तो आवृत्ति नहीं कहलाती है वो, तो दूसरे की वैसा का वैसा किया इसलिए वो आवृत्ति है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं ये वही है, वही है स्वरूप में, वो अपने आप में वो वही है जो जो पहले था। एक तो इस ढंग से करेंगे तब तो आवृत्ति के साथ में जुड़ाई देगा जुड़ेगा, और अगर हम यूं कहेंगे कि अपने आप में वो अपने से भिन्न नहीं है तो उसमें तो आवृत्ति शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है, पूर्व पक्षी ने उसको अनन्य कहा, ये तो सिद्धांत ही कहेगा कि इससे अन्य का खंडन नहीं हुआ। जो जिसकी आवृत्ति की गई वो अनन्य है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। आवृत्ति की गई मतलब आवृत्ति तो वो भी मान रहा है, लेकिन जिसकी आवृत्ति की गई वो वही है। जैसे रूप को हमने एक बार देखा, दोबारा फिर देखा तो वही रूप है, आवृत्ति तो है लेकिन रूप वही है। ऐसे ही उच्चारण या नृत्य क्रिया दोबारा की गई लेकिन है वही, इस रूप में वो अनन्य मान रहा है। जैसे को तैसा, ये जैसे को तैसा उत्तर है सिद्धांती का। पूर्व पक्षी जब अनन्य शब्द बोल रहा है तो अन्य तो वो मान के चल ही रहा है ना। वैसे तो पूर्व पक्षी जब अनन्य शब्द का प्रयोग कर रहा है तो अन्य को मान के ही चल रहा है, लेकिन सिद्धांती ने फिर भी खंडन किया कि आपके मत में आप एक तरफ अन्य का खंडन कर रहे हो और एक तरफ अन्य को भी स्वीकार कर रहे हो अनन्य शब्द बोलते हुए, इसलिए खंडन किया। जैसे को तैसा उत्तर है, ये तो ऐसा ही है। हाँ, दूसरे के होने हुए बिना वो अभिन्न नहीं हो सकता। नहीं, जो अभिन्न है अपने आप में, जिस ढंग से आप व्याख्या कर रहे हो कि एक शब्द है और वो अपने आप में स्व अभिन्न है, अनन्य है, तो ये दूसरे की अपेक्षा से नहीं कर रहा है। जिस ढंग से आप व्याख्या कर रहे हो शब्द की दृष्टि से तो खंडन हो ही रहा है ना, सिद्धांती ने किया ही है। आप स्वार्थे को लेते हुए जिस ढंग से आप कह रहे हो वो भी लग सकता है वैसे, पर मैं ऐसा अभी समझ रहा हूं कि जिस ढंग से आप कह रहे हो कि वो जो अन्य अनन्य है, जिसको आप अनन्य कह रहे हो, वो अपने आप में अन्य से भिन्न है, अपने आप में है, वो दूसरे से की अपेक्षा से नहीं, बस भिन्न है, अनन्य है अपने आप में। अपने आप में उसमें अन्यता नहीं है, उसमें अपने आप में अन्यता नहीं है, यही तो आप कहना चाह रहे हो ना, अपने आप में अन्यता नहीं है। तो इस रूप में तो वो अपने आप में अन्यता नहीं है, तो दूसरे की तो अपेक्षा के बिना बोल रहा है वो। हाँ, ये तो सिद्धांत ने कहा ही है ना, या तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। अपने आप में अभिन्न है मतलब नहीं, उसको खोलो, उसका मतलब क्या है? ये तो शब्द अभिन्न है, अनन्य है, आप जो कहना चाह रहे हो उसको और खोल के बताओ। स्वयं में भिन्न, उसके अंदर भिन्नता नहीं है, स्वयं अभिन्न है। अच्छा, स्वयं अभिन्न है तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, नहीं शब्द को मतलब हुआ अभी, यू सिद्धि की दृष्टि से सिद्धांति ने कहा था ये नृत्य अलग और ये नृत्य अलग, तो इसलिए अभ्यास भिन्न में भी होता है। ठीक है, अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ये अपने आप में अभिन्न, आप जिस तरह कह रहे हो वो उस तरह बोल के बता रहा हूं, ये अपने आप में अभिन्न है। ठीक है, तो इसका अभ्यास जब होगा तो ये अभ्यास पहले वाले का ही होगा या दूसरे का होगा, मेरी बात का उत्तर दो पहले। आप जिस तरह से कह रहे हो उसमें ये मेरे को संगति नहीं लग रही है, ये अपने आप में अभिन्न है, आपका ये कहना है, मान लिया अपने आप में अभिन्न है भी वो उस दिन से, अगर लेकिन अगर पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है ये अपने आप में अभिन्न है, तो पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाह रहा है कि अभ्यास होते हुए भी ये वही चीज है, यही तो सिद्ध करना चाहेगा ना। अभिन्न मत बोलो, वही चीज है जो पहले वाली है। सिद्धांती कह रहा था अभ्यास होते हुए भी ये अन्य चीज है। जब पूर्व पक्षी सिद्धांती का खंडन करेगा तो उसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभ्यास होते हुए भी ये वही है, वही है। किसकी अपेक्षा से? अब बिना अपेक्षा के कह सकते हैं क्या कि ये वही है? दूसरे की अपेक्षा से ही कहेंगे ना। यदि आप वाली शैली में देखें वो अपने आप में अनन्य है, तो इस स्थिति में तो उसको आप ना तो अभ्यास कह सकते हो और ना वो अपनी बात को सिद्ध कर पाएगा। केवल इतना कहेगा कि ये अनन्य है, अन्य नहीं है। भाई आप इसको अनन्य कहते हुए क्या आप ये कह सकते हैं ये वही है? अनन्य कहते हुए आप ये कह सकते हैं क्या कि ये वही है? ये वही है कहते ही तो आपको दूसरी चीज तो सापेक्ष लानी ही पड़ेगी, ठीक है। और इसमें विचार करूंगा मैं, आप जो कह रहे हैं इसमें इन्होंने इस तरह से किया है, किसी ने इन्होंने किसी ने अर्थ किया है ऐसा है? हाँ हाँ, अन्य नहीं कह सकते उसको तो वो अनन्य कह रहा है। आप जिसको अनन्य कह रहे हो वो अनन्य शब्द बिना अन्य के हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अन्य शब्द का ही खंडन कर दिया था, अन्य शब्द का ही खंडन एक तरह से कर दिया। तो बोले आप अनन्य कह रहे हो तो इसमें भी अन्य शब्द विद्यमान है, वो बात तो ठीक है। चलो मैं उदयवीर जी को और देखूंगा इसमें है, ढूंढीराज जी का है ये, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं थोड़ा, किसका? अन्यत, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है कि ये जो अन्यत है वह अन्यत के बाद अल्प विराम, अन्यस्मात अनन्यत्वात, ये अन्य से अनन्य है। जिसको सिद्धांति ने अन्य कहा था, जैसे कि नृत्य आदि में, यानी आवृत्ति हो रही है लेकिन वो अन्य मान रहा है, सिद्धांति पूर्व पक्षी मान रहा था कि आवृत्ति उसकी होती है जो वही होता है, ठीक है। तो सिद्धांति ने कहा था नहीं ये अन्य है, नृत्य का उदाहरण दे दिया था। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो अन्य है जिसको आप अन्य कह रहे हो, ये अन्यस्मात अनन्य, अन्य से अभिन्न है, अनन्य यानी उस जैसा है। ये ध्यान देना, ये अन्यस्मात सूत्र में कहा गया, आप जैसा अर्थ ले रहे हो वो अन्यस्मात से नहीं, अपने आप में अन्य जो आप अर्थ ले रहे हो नीचे स्वार्थ भाष्य की दृष्टि से। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है सूत्र में, अन्यस्मात अनन्यत्वात, ये जो अन्य है जिसको आप अन्य कह रहे हो ये अन्य से, अनन्य होने से। अनन्य कैसे होगा? वो वैसा ही है, तो वही है, पूर्व पक्षी कह रहा है ये वही है। किस रूप में वही है? अपने स्वरूप से ये वही है। वैसे तो आवृत्ति हो रही है, इस रूप में भिन्नता तो दोनों को माननी ही पड़ रही है, आवृत्ति को छोड़ करके तो कोई भी बात नहीं कर सकता है यहां पर, ठीक है। पूर्व पक्षी भी आवृत्ति को मान के ही बात करेगा, आवृत्ति को छोड़ करके नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो आवृत्ति होते हुए भी अपने स्वरूप में ये वही है जो पहले था, वैसे ये वही है। ये कहना चाहता है सिद्धांती, ये वही है, ये अन्य से जो पहले था, गुरु ने जो बोला था, गुरु का मत बोलो या नृत्य का ले लो, वो जो नृत्य था पहले वाला उससे बाद वाला जो नृत्य है बिल्कुल वैसा का वैसा, वो अपने स्वरूप में वैसा ही है, उससे ये अनन्य है। जिसको आप अन्य कह रहे हो दूसरे वाले को, वो पहले वाले से अनन्य है, पहले वाले की अपेक्षा से कथन है ये। अन्यस्मात अनन्यत्वात इति अन्यता अभावः, इस प्रकार इस दूसरे वाले में अन्यता का अभाव है। और अन्यता का अभाव है तो आप इसको अन्य कैसे कह सकते हो? जिसमें अन्यता का अभाव हो उसको अन्य नहीं कह सकते ना, ठीक है? जिसको आप अन्य कह रहे हो यानी दूसरा, कैसे उदाहरण दूं मैं आपको? नृत्य का मैं चित्र तो क्या बनाऊंगा, चलो मैं नृत्य ही शब्द लिख देता हूं, उसका अर्थ आप मन में रखना। ये पहला वाला था और आवृत्ति में फिर नृत्य किया गया वैसा का वैसा, कोई एक उसको क्या बोलते हैं कदम चाल स्टेप बोलते हैं, नृत्य करते हैं ना उसके स्टेप बोलते हैं, स्टेप पता लगी स्टेप्स होते हैं कि पैर यहां जाएगा हाथ यहां जाएगा ऐसे स्टेप बोलते हैं, यानी पद कदम। तो नृत्य ये दूसरा हो गया, ठीक है? पूर्व पक्षी के हिसाब से ये आवृत्ति हो रही है, एक और दो दूसरी ये आवृत्ति हुई है। इसको पूर्व पक्षी ने तो शब्द के संदर्भ में कहा था कि ये आवृत्ति उसी की होती है, इसलिए अवस्थित की ही आवृत्ति होती है। सिद्धांती कह रहा है नहीं, अवस्थित की आवृत्ति नहीं होती, भिन्न की आवृत्ति होती है। उसने नृत्य का उदाहरण दिया, तो ये जो है दूसरा आवृत्ति वाला, इसको सिद्धांती ने अन्य कहा था। और अन्य सिद्ध हो गया तो आवृत्ति जब जब होती है तब तब वही रहता है, ये व्याप्ति खंडित कर दी हो जाएगी पूर्व पक्षी की, इसलिए इसको सिद्धांती ने अन्य कहा। अब पूर्व पक्षी इस अन्य के ऊपर केंद्रित है कि अन्यत, ये जो अन्यत है आपने कहा ये अन्यस्मात इस पहले वाले से अनन्य है, इसकी अपेक्षा इसको अनन्य कह रहा है। कैसे अन्य कह रहा है? आवृत्ति तो वो भी मान रहा है, भिन्न काल में हुआ है ये सब वो मानता है, इस दृष्टि से अनन्य नहीं कह रहा है। स्वरूप से इसका जो अपना स्वरूप था बिल्कुल वैसा का वैसा ही इसने किया, गुरु ने जैसा किया वैसा का वैसा शिष्य ने कर दिया, तो ये अपने अर्थ में अपने स्वरूप में अनन्य है, इससे भिन्न नहीं है, ये इससे भिन्न नहीं है। तो उसे पूर्व पक्षी कह रहा है कि जिसको आप अन्यत कह रहे हो वो अन्यस्मात यानी पहले वाले से अनन्यत, अनन्यत है, अन्यत नहीं है, भिन्न नहीं है। इति इस कारण से अन्यताया अभाव, कुत्र? इस दूसरे वाले में जिसको आप अन्य कह रहे हो इसमें अन्यता का अभाव है। एक शब्द क्या, ठीक है, अन्यत अन्यस्मात अनन्यत, अन्यस्मात अनन्यत्वात अनन्यत, ठीक है। ये जो अन्य है ये अन्यस्मात अनन्यत्वात अनन्यत, ये अन्यत है, अनन्य होने से अनन्यत है, यहां तक बात हो गई। और अनन्यत होने से इसमें अन्यता का अभाव है, अर्थात ये वही है, और वही है तो आवृत्ति होने पर भी वही चीज रहती है, ये बात आ गई। तो ये जो अनन्यत कह रहा है ये अपेक्षा से कह रहा है, अपने आप में अगर इसको कहें कि अपने आप में अनन्यत है तो ये पूर्व पक्षी का कथन ही नहीं बनेगा। मैं जो बात को रख रहा था ना जिस ढंग से, मैं ऐसा समझा हुआ हूं उसका, फिर भी विचार करेंगे, क्योंकि ये स्वार्थे ने जो शब्द लिखा है भाष्यकार का उसके कारण से ये बात है। भाष्य देखो, यदि तम अन्यत इति मन्य से, जिसको आप अन्यत मानते हो, कौन सा ये दूसरा वाला, तत वह स्वार्थे न अनन्यत्वात, अपने रूप से स्वरूपेण अनन्यत है। अब किससे? इससे ही लेना पड़ेगा, इससे अनन्य होने से। अन्यत न भवति, ये अन्यत नहीं होता है, आवृत्ति को मानते हुए भी कह रहा है ये अनन्यत नहीं है, तो किस अर्थ में वो अनन्यत कहेगा? अपने स्वरूप में ही कहेगा कि स्वरूप की दृष्टि से बिल्कुल वैसा का वैसा है, जैसा गुरु ने नृत्य किया वैसा ही शिष्य ने कर दिया इस रूप में। यूं इसकी अपेक्षा ये अलग है, ये तो पूर्व पक्षी भी मानता ही है, तभी तो आवृत्ति बोल रहा है, वो आवृत्ति को हटा करके नहीं देख सकते इस संदर्भ में हम, ठीक है। तो स्वार्थे न अनन्यत्वात् अनन्यत् अन्यत् न भवति एवं अन्यताया अभाव, इस प्रकार इसमें दूसरे वाले में अन्यता का अभाव है। तत्र यदुक्तम, ये जो आपने वहां पर कहा था अनन्यत्वे अपि, अनन्यत्व होने पर भी, नहीं उक्तम अन्यत्वे अपि, अन्य होने पर भी अभ्यासोपचारात् इत्येतत् अयुक्तम। तत्र यदुक्तम अन्यत्वेपि अभ्यासोपचारात्, अन्य होने पर भी अभ्यास का कथन होता है ये ठीक नहीं, ये सिद्धांती की बात का खंडन कर रहा है, ये वचन सिद्धांती का उद्धृत किया है। सिद्धांती ने पहले कहा था अन्य होते हुए भी अभ्यास होता है, तो बोले अन्य होते हुए अभ्यास नहीं होता है, जब जब अभ्यास होता है तब तब वह अनन्यति होता है, वही होता है। और देखिये जब भी हम अभ्यास की बात कहते हैं तो अभ्यास का मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब जो पहले था उसी को ही कह रहे हैं। वो किस रूप में समानता रहती है, जैसा भी बोला या जैसा भी कर्म किया उसके अपने आकार प्रकार में प्रक्रिया में ही तो समानता रहेगी, वैसे तो भिन्नता है ही, वो काल की दृष्टि से भिन्न है, वो व्यक्ति की अधिकरण की दृष्टि से भी भिन्न है, ये गुरु ने किया वो शिष्य ने किया इत्यादि भिन्नताएं तो हैं, उसको नहीं ले रहा ये, ठीक है। स्वरूप से अनन्य होते हुए, हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, कहीं अनन्य में भी आवृत्ति होती है जैसे रूप में, और कहीं अन्य में भी आवृत्ति होती है जैसे कि नृत्य में। इसलिए व्यभिचार देखा जाने से व्याप्ति नहीं बनती है कि जब जब आवृत्ति होगी तब तब वो वही होगा। पूर्व पक्षी ने क्या व्याप्ति बनाई थी, आवृत्ति देखे जाने से शब्द वही है, वहां उसने क्या व्याप्ति बना ली थी, जिस जिस की आवृत्ति होती है वह वही होता है। तो सिद्धांती उसकी उसका व्यभिचार दिखा रहे हैं, अनेकांतिकता दिखा रहा है कि नहीं आवृत्ति होते हुए भी कुछ चीजें भिन्न होती हैं, व्यभिचार दिखाया है, अनेकांतिकता दिखाया है, इससे पूर्व पक्षी की व्याप्ति को खंडित कर दिया, हेतु को खंडित कर दिया। अल्लाना पड़ेगा, केवल उसको खंडन किया है, केवल उसका खंडन किया है, पूर्व पक्षी की बात सिद्ध नहीं हो पाई, बस इतना ही है। लेकिन शब्द की आवृत्ति होती है या वही होता है, भिन्न होता है या वही होता है, ये इससे सिद्ध नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग ढंग से सिद्ध होगा। तो उस ये संशय तो होगा, सामने वाला जब अपना हेतु प्रस्तुत करता है तो वो तो व्याप्ति से मान करके ही करता है, और हम उसका व्यभिचार अगर दिखा दें तो उसका हेतु खंडित होता है ना, हेतु खंडित होते ही बस उसकी बात सिद्ध नहीं हो पाती है। अनेकांतिकता, अनेकांतिकता दिखाई है ऐसा कह करके उसने, इतना ही है। हाँ सूत्र में जो अन्यस्मत कह रहा है उसे आप किस नृत्य को ले रहे, पहले वाले को, तो उसी को देना चाहिए का नहीं है। अच्छा देखो इसको भी विचार लेते हैं, आपका कहना है अन्यस्मात अनन्यत्वात, मैंने तो कहा था इस अन्य से ये अनन्य है, आप कह रहे हो इस अन्य से ये अनन्य है, इससे अनन्य कैसे है, ये अन्य कैसे है, ये जो अन्य अन्यस्मात जो तुलना के अंदर वहां पर कहा अन्य माने एक की दृष्टि से दूसरा जो अन्य ये अन्य अन्य अन्यस्मात अनन्यत्वात, जो अन्य भिन्न है वो भिन्न जो है भिन्न होने से, भिन्न भिन्न होने से स्वार्थ से स्वार्थ, चलो इसको मैं और देखूंगा उदयवीर जी ने क्या लिखा है या इन्होंने लिखा है। आप अन्यस्मात का मतलब ले रहे हो स्वार्थ है ना, कि इसी को खोला है यहां पर, मैं ऐसे देख रहा था इस अन्य से ये अनन्य है, मेरी बात सुनो पहले, इससे ये अनन्य है, लेकिन कैसे ये इससे अनन्य है, इसका प्रश्न तो बाकी रहेगा ना, जब आप इस अन्य से इसको अन्यस्मात अन्य, ये अन्य से अनन्य कह रहे हो, तो अन्यस्मात कहते ही ये तो अन्य तो हो ही गए हैं परस्पर, तो फिर आप अनन्य कैसे कह रहे हो? तो स्वार्थ है ना, स्वार्थ रूप में, स्वरूप में ये अनन्य है, इसका उत्तर दिया जा रहा है, न कि अन्यस्मात का को ज्यों का तू शाब्दिक रूप से अर्थ खोला जा रहा है। अन्यस्मात अनन्य इति कया रीत्या, किस शैली, किस हेतु से आप कह रहे हो कि ये अन्य से अनन्य है? तो बोले वैसा का वैसा ही तो है, ये स्वरूप में तो अपने अर्थ में अपने स्वरूप में ये वैसा का वैसा है। इस पे और विचार कर लेंगे, मैंने कह दिया ना, मैं इसको पढ़ लूंगा, उदयवीर जी ने क्या कहा, ढूंढीराज जी ने कहा, अगर वो ठीक है तो वो मान लेंगे, अभी मैंने वो प्रस्तुत किया जो मैं समझ पाया था। हाँ, आपने बताया तो प्रथम नृत्य से दूसरा नृत्य नृत्य अनन्य है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, तो फिर अन्य शब्द सापेक्ष है, तो एक की दृष्टि से दूसरे कैसे, एक के बिना दूसरा तो अनन्य हो ही नहीं सकते, एक के बिना दूसरा अनन्य हो नहीं सकता, यानी दूसरा चाहिए, तो दूसरा चाहिए तो ये उससे भिन्न भी होगा, ठीक है ना। ये आप पूर्व पक्षी पे आक्षेप कर रहे हो, पूर्व पक्षी ने जो किया उसमें आपको दोष दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, वो तो पूर्व पक्षी तो गलत बोल ही रहा है, उतने अंश में खंडन करना ही है पूर्व पक्षी का, तो लेकिन पूर्व पक्षी क्या कह रहा है ये इतनी सी बात है, अभी वो ठीक है ऐसा नहीं प्रतिपादन किया जा रहा है, पूर्व पक्षी इसको अनन्य कैसे कह रहा है ये ध्यान रखो कि वो आवृत्ति की बात तो स्वीकार रहा है, आप आवृत्ति को हटा करके नहीं देख सकते इसको, ये प्रसंग आवृत्ति का है, तो जब आवृत्ति हो रही है तो दो तो नृत्य स्वीकार करने ही होंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। ले सकते हैं अगर आप अभ्यास को हटा करके करेंगे, पर मेरा कहना है कि इसको संदर्भ के अनुसार अभ्यास की छाया में ही देखना चाहिए, तब इसको खंडन करेगा वो। चलो उस तरह भी ले लीजिए अगर है, लेकिन ये जिस तरह से मैं समझ के बोल रहा हूँ संगति तो उसमें भी लगेगी ना, ऐसे भी तो ये इसकी व्याख्या हो सकती है, ठीक है चलो दो दो व्याख्याएं मान लो, अगर वो भी है तो उस पर विचार कर लेंगे। प्रणोदन ओ